تعمیر کعبہ سے متعلق گفتگو کی، اس کے بعد سیرت ابراہیمی کے چند گوشے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، یہ مضامین زیر بحث. ایک اہم موضوع بیچ میں رہ گیا، وہ یہ تھا کہ حج سے فراغت کے بعد تمام امت مسلمہ کا شعار یہ رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ اس پر کچھ کلام کیا جائے، لیکن ہم نے اسلامی تاریخ میں جب دیکھی تو اس اعتبار سے یکم محرم شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آپ اس مہینے کی آخری تاریخوں میں زخمی ہو گئے، اور یکم محرم شریف کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوگا. تو ان ایام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی شہادت بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، ہم مسلمان بھائی ان کے احسان تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ زندگی بھر اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ان کے ایام میں ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ان کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. لیکن ہم صرف اپنا مسلک اور مذہب کے طور پر صرف اتنا عرض کر دیں گے کہ ہمارے اکابر علماء نے حج کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری کو ایک لفظ استعمال کیا ہے، قریب بواجب. یہ واجب کے قریب ہے، اور علماء نے اسے جائز رکھا اور لکھا کہ اگر آدمی حج کے لیے جا رہا اور اس کے راستے کا جغرافیہ ایسا ہو کہ پہلے مدینہ شریف حاضر ہو جائے اور بعد میں حج کر لے تب بھی جائز، اور حج کرنے کے بعد حضور کے دربار میں جائے یہ بھی جائز. اور سرکار کا ارشاد ہے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر مبارک کی زیارت کی تو مجھ پر یہ واجب ہو گیا کہ کل قیامت میں اس کا شفیع بنوں. تو اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہو. پر اکابر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور حضور کے در اقدس کی حاضری کو اپنے لیے کہ کل قیامت میں حضور اس کی شفاعت کریں ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا. محروم ہیں وہ لوگ کہ جو حج کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور کے در اقدس کی حاضری کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ اہل سنت و جماعت کی سوچ نہیں. اور قرآن مجید میں نص ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابَ رَحِيمَ، اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور اے میرے حبیب یہ تیرے در پر حاضر آ جائے اور آنے کے بعد فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے مغفرت چاہیں، تو یہ نہیں فرمایا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابَ رَحِيمَ، فرما فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ اللہ کے دربار میں استغفار کرے اور اے میرے محبوب تم بھی ان کے لیے استغفار کرو تو لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ کو ان کے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پائیں. تو یہ نص ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری کے لیے، اس لیے فرمایا کہ ان کے در کی حاضری قریب واجب ہے، بلکہ اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ حج کے قبول ہونے کی ضمانت ہی ہے حضور علیہ السلام کے در اقدر پر حاضری دی جائے. میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، ہم ان کی شہادت اور مختصر ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک خاکہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اتنی عظیم ہستیاں اور شخصیتیں ہیں کہ اتنی ضخیم کتابیں ان پر لکھی گئیں. ہم آپ جیسے آدمی کا، حضور کا مقام تو اتنا بلند ہے، حضور کے خلفاء کا مقام اتنا بلند ہے کہ شاید ہم ساری زندگی لگا دیں، ہمارے آپ جیسے مصروف لوگ دنیا داری میں مبتلا ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے. اب ایک خاکہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ان حصوں میں تقسیم کیا جاتا، ہر ایک باب اپنے اندر اتنی وسعتیں، اتنی گہرائی، اتنی گہرائی رکھتا کہ ایک جمعے میں اسے بیان کر دینا یہ ممکن ہی نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ بذات خود ایک عنوان، اور ایک فضیلت ان کی جزوی صحابہ کرام علی مرضوان پر یہ ہے کہ سب تو چل کر حضور کی بارگاہ میں آن کر اسلام قبول کرتے، مگر فاروق اعظم وہ ہے جنہیں حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ عمر، جیسا کہ آگے عرض کروں گا کہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے برابر فرما کر اسلام کی قوت کو بڑھا. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جو اللہ کے دربار سے حضور علیہ السلام نے مانگ کر کے لی. اس پر جو حدیثیں ہیں ایک بہت بڑا عنوان ہے. احادیث کی ایک قسم یہ ہے کہ حدیث تو ایک ہے مگر اس میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں کا تذکرہ ہے، یہ اس قسم سے ہے. اس پر گفتگو کی جائے تو ایک یہ بھی بہت بڑا بات. پھر حضرت فاروق اعظم کی فضیلت جو احادیث مقدسہ میں آئیں ان پر چند حدیثیں بیان کر دی جائیں تو پورے جمعہ کا وقت اس پر خرچ ہو. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات، یہ تو اتنا بڑا باب ہے کہ اس کے لیے تو 10-15 جلدیں درکار کہ کیا کیا فتح ہوا اور کیا کیا معاملہ ہوا. ایک حضرت فاروق اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو جو مشورہ دیا، آپ کے مشورے کے مطابق قرآن مجید نے اس کی تائید کی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں ایسی 20 آیت نقل فرمائیں کہ جو فاروق اعظم مشورہ دیا قرآن مجید ان کی تائید میں نازل ہوا. اب مجھے بتائیے اس 20 آیتوں پر تذکرہ، یہ بھی معمولی کام نہیں. اور پھر ہم بتائیں گے کہ ان کی تعریف اور توصیف میں ہماری پوری عمر بھی لگ جائے تو بھی ہمارے لیے ممکن نہیں. اب مجھے بتائیے کہ جن کی زندگی اتنے شعبے میں پھیلی ہوئی ہو، کیا ہم آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کی سیرت پر گفتگو کریں؟ پھر بھی ہم چند گوشے حصول برکت کے لیے جس میں ہمارے لیے تعلیم اور ہمارے لیے نصیحت اور واعظ ہے، ہم ان چیزوں کا، اور یہ کہ ان کی شخصیت نکھر کر سامنے آئے، کتنے دبدبے کے آدمی تھے وہ، یہ ہم کہیں کہیں سے لے کر آپ کی خدمت میں رکھتے. اور میں عرض کروں کہ ہم ہر حدیث پر حوالوں میں گفتگو کریں تو وقت لمبا ہوگا، لیکن جو ہم گفتگو کریں وہ تمام تفسیر اور حوالوں کے ذمہ دار ہم ہیں. کسی کو اگر کوئی شک ہو یا کوئی تحقیق جستجو ہو تو ہم سے وہ حوالے وہ طلب کر سکتا. اب آئی میں نے جو آیت پڑھی، بظاہر اس کا حضرت فاروق اعظم سے کیا تعلق بنا، اس کا ترجمہ سنیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور کے رسالت کے معنی فوراً بات فرمائے، والذین معہ اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت، رحماء بینہم مگر آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعا سجدا جب تم ان کو دیکھو تو وہ رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گئے, یعنی گویا ہم وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ حضور کے صحابہ کرام کے اوصاف جمیلہ بیان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رسالت کے فوراً بعد والذین معہ, جو ان کے ساتھی ہیں, علماء اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ والذین معہ میں چونکہ سب سے زیادہ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو میسر آئے حضور کی زندگی میں, یہاں تک کہ بچپن سے جوانی کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی کے بعد یہاں تک کہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ. فرمایا اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق. اچھا ویسے تو تمام صحابہ کرام کافروں پر بڑے سخت, کوئی اس میں شک نہیں, مگر کوئی پہلو کسی کی ذات میں نمایاں ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم کا اس معاملے میں بڑا نمایاں معاملہ رہا, بہت ہی اس میں مشہور رہے کہ کافروں پر حضرت فاروق اعظم اتنا سخت تھے کہ جب جنگ بدر میں ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا جو کفار بچ گئے, تو حضور نے مشورہ فرمایا, اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار دیا کہ صحابہ سے مشورہ کر کے جو چاہے آپ فیصلہ کر. جب آپ نے مشورہ کیا تو فاروق اعظم نے مشورہ یہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, ایک مشورہ تو یہ تھا. پھر بعد میں قرآن مجید نے اسی کی تائید کی کہ آپ کو یہی مشورہ ماننا چاہیے, لیکن چونکہ حضور کو اجازت تھی کہ جس پہ چاہے عمل کر لیں, تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے مشورہ کیا. انہوں نے اپنے علم اور اپنے تدبر سے یہ مشورہ دیا کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے ایک فدیہ, ایک تاوان کی رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے مشورے کو مان لیا, اور حضرت فاروق اعظم کے مشورے سے گویا صرف نظر فرمائی. اور اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے قیدی ہیں نا ان سب کو قتل کیا جائے, اور میرے جتنے رشتہ دار میرے حوالے کریں تاکہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں. اس سے ان کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے کافروں کے لیے شدت کرتے تھے. آج میں ضمناً ایک بات کر دوں, اس کے بعد آیت ہے رحما اوبینا, یہ آپس میں بڑے رحم دل. لوگ کہتے ہیں اس کو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حلم اور تدبر میں حضرت عثمان غنی ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان میں بہت زیادہ حلم تھا, بہت زیادہ درگزر تھا, آپس میں بڑے رحم دل, تو اس میں کمال حضرت عثمان غنی کو حاصل رہا, اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہونا چاہیے. فرما تراہم رکعان سجدا, کہ جب تم دیکھو تو رکوع اور سجود میں انہیں پاؤ گے. نماز تو سارے نمازی تھے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اس معنی میں شہرت پائی کہ جب حالت نماز میں ہو تو کتنا ہی اہم واقعہ کیوں نہ ہو جا, مگر فاروق اعظم اس طرف بالکل متوجہ ہی نہیں ہو. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اس زمانے کے جنگوں میں جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے بڑے عجیب و غریب, کوئی چیز حضرت علی کے پیوست ہو گئی بدن میں, اسے نکالنا جاتا تو حضرت علی سے تکلیف برداشت نہیں ہو, اف کہہ کر کے چونک جاتے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب یہ نماز کی حالت میں ہو اس وقت اسے کھینچ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ چیز ان کے بدن سے نکالی گئی تو ان کو پتا بھی نہیں لگا. کتنے گویا ان کی نماز, اللہ ان کے صدقے میں ہمیں ایسی نماز عطا فرما. اب دو باتیں غور کیجیے آپ, فرما اشدا و علی کفار, کافروں بڑے سخت, رحما و بینہم, آپس مڑے رہن دے. اب ہماری گنتی الٹی چل رہی, اب ہم کافروں کے لیے ہو گئے ہمدرد. روزانہ اخبارات دیکھیے, خبریں سنی آپ, کتنا کافروں کے لیے ہمارے دلوں میں گنجائش پیدا ہو گئی. اور آپس میں آپ نے دیکھا, بات تو بہت کڑوی, بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. کافروں کے لیے تو ہم ہو گئے بہت ہی فلم والے, ان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, جو وہ بات کریں ہاتھ باندھ کر ان کی چیز کو تسلیم کر لیا جائے, سب مان لیا گیا, ان کی غلامی تو منظور, اور آپس میں آپ نے دیکھا ہم کتنے شدید. کیا اس شہر میں آدمی کو صرف اس لیے نہیں مار دیا گیا کہ وہ پنجابی بولتا, کیا اس لیے نہیں مار دیا گیا کہ بلوچی بولتا, اس لیے نہیں مار دیا گیا کہ سندھی بولتا, کیا اس لیے نہیں مار دیا گیا کہ اردو بولتا؟ اللہ اکبر. اقبال اس کا ترجمہ یہ کرتا کہ ہو حلقے یاراں پریشم کی طرح نہ, رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی جب ہم آپس میں بیٹھیں تو ایسے ہو جائیں جیسے ریشم نرم ہوتا, آپس میں ہو حلقے یاراں بریشم کی طرح نہ, اور رزم میں حق و باطل, جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو جائے تو فولاد ہے مومن. اسی کو اللہ تعالیٰ فرمانا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا, جب کافروں کے مقابلے میں ڈرتے ہیں تو ایسے ڈر جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. آج معاملہ الٹ ہو گیا, آپس میں ہم قتل و غارت کرنے لگ گئے, کافروں سے ہم نے دوستی گانٹ لی, ہندوؤں سے دوستی گانٹ لی, دھوتی پرشاہ سے دوستی گانٹ لی, امریکی کے لیے اور یورپ کے لیے ہمارے یہاں رحم و کرم پیدا ہو گیا. مگر آپس میں رحم و کرم پیدا ہو جائے تو پاکستان کے یہ سارے دہشت گردی بحشت گردی قتل و غارت یہ سب ختم ہو جائے. لیجیے اب میں نے یہ عرض کیا, نقطہ یہ تھا اشدہ و علل کفار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد. اب آئیے چند فضائل اور مناقب. اسلام لانے کے واقف ہم بڑے مختصر الفاظ میں یہ کریں, اور یہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا. دارو ندوہ ایک جگہ سب بیٹھے, کفار مکہ کا اجلاس ہوا. اجلاس میں قرارداد کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو جھٹلایا اور اپنا دین مسلط کر رہا ہے, کون ہے جو ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے؟ سب سے پوچھ رہے, سب سے مشورے لے رہے. زمانے جہالیت میں بھی حضرت فاروق اعظم میدان کے پڑے تھنی تھے, یعنی کبھی جنگ ہو تو جنگ میں بڑا نمایاں ان کا مقام ہوتا تھا زمانے جہالیت میں. تو سب تو خاموش تھے کہ اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے, ان کے تو چاہنے والے ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں سر انجام دوں. لوگ ان کی بہادری کو جانتے تھے, لوگوں نے بڑی اطمینان اور تمانیت کا سانس لیا کہ واقعی یہ کام عمر ہی کر سکتے رضی اللہ عنہ. یہ تلوار لے کر نکلے, کچھ لوگ راستے میں ملے, کہا خیریت تو ہے عمر, یہ ننگی تلوار کہاں جا رہے؟ کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے, معاذ اللہ. انہوں نے کہا حضور کی طرف تو بعد میں جانا, کچھ گھر کی خبر ہے؟ ان کا گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تمہاری بہن اور بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ سن کر کہ میں تو حضور کو قتل کرنے جا رہا اور میرے گھر کا یہ حال, وہ فوراً لوٹ کر اپنی بہن کے گھر گئے. اور جانے کے بعد جیسے کوئی آدمی غصے میں دروازہ پیٹتا, دروازے کو پیٹا, پرائن سے ان کی بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر ہے. بہنوں بھی سمجھ گئے یہ تلاوت کر رہے. غالباً ان کے ساتھ اس وقت حضرت خبیب تھے, شاید خباب یا خبیب, یہ انہیں تعلیم دے رہے. وہ چھپ گئے. جو کچھ قرآن مجید کے اوراق تھے صحیفے کے جو جز تھے اسے چھپا لیا, دروازہ کھولا, یہ تو کان لگا کر سن چکے, اندر آئے. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے ذرا پسو پیش سے کام لیا. نے کہا بتاؤ. جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو, اپنی بہن کو اتنا مارا, اتنا مارا کہ ان کے بدن سے خون جاری ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کی بہن نے کہا کہ عمر کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا؟ ہم نے ایک خدا وعدہ لا شریک سے تعلق جوڑ لیا اور حضور علیہ السلام سے تعلق جوڑ لیا, ایک خدا وعدہ لا شریک کے ماننے والے ہم ہو گئے, کیا تو ہمیں دین حق خاطر مان رہا ہے؟ اب ان کی اندر سے کیفیت بدل گئی. اور بدلنے کے بعد حقیقت حال کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی دعا جو ہے وہ کارگر ہو گئی. علامہ امام ترمذی رحمت اللہ نے حدیث نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہ مسلمانوں کا دائرہ کتنا مختصر تھا، 23 خواتین یہ اسلام قبول کر چکی، اور ابھی مسلمانوں کا حلقہ صرف 39 تھا، 39 مسلمان ہو گئے، اور حضرت فاروق اعظم سے 40 کا عدد یہ مکمل ہونا، 39 مسلمان ہو گئے، کتنا مختصر حلقہ تھا. چنانچہ حدیث شریف یہ ہے، حضور علیہ السلام فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشان، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اسلام کی طاقت کو بڑھا. اسی جگہ علامہ امام سیوطی نے ایک ایسی حدیث نقل کی کہ جس میں صرف حضرت فاروق اعظم ہی کا نام، علامہ سیوطی نے علامہ طبرانی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت انس ابن مالک دونوں سے یہ حدیث نقل کی کہ جس میں صرف ایک ہی کا نام ہے، کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اس کے بعد اسلام کی شوکت کو بڑھا. یہ دعا انہوں نے کی، ابھی کچھ ہی دن نہیں ہوئے تھے کہ لیجیے جناب حضرت فاروق اعظم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. اب کہا کہ چلو مجھے حضور کے سامنے لے چلو اور میں حضور کے دست حق پرس پر بیعت کروں. اگرچہ ان کے اسلام قبول کرنے واقعات کچھ اور بھی نقل کیے گئے، مگر یہ واقعہ بڑا مشہور. ان کے ہاتھ میں تلوار، حضور سے ملنے کے لیے گئے، مراد تو یہ تھی کہ اسلام قبول کریں. اب دروازے پر حضرت طلحہ جو بڑے بہادر تھے اور حضرت حمزہ حضور کے چچا جو بڑے بہادر، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، اندر گئے، کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور یہ دونوں اتنے بہادر تھے، انہوں نے کہا حضور سے آپ فکر مت کیجئے گا، یہ عمر جیسے آدمی کو ٹھکانے لگانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت طلحہ وہ بھی بہت جنگجو آدمی، اور حضرت حمزہ کی کیا بات، وہ تو اسد اللہ ان کا خطاب جنا، اسد رسول ان کا خطاب، وہ اللہ کے شعر ہیں، حضور کے شعر، ان کا کام تمام کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات. مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کر لیا. ایک واقعات ان کا یہ ہے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں فاروق یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت تک، یہ حکمت الہی تھی، بغیر حکمت الہی کے حضور کوئی کام نہیں فرما. اب تک حکمت یہ تھی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ظاہر نہیں کیا جائے، جب تک کوئی مناسب عدد نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ظاہر نہ کیا جائے. لیکن فاروق اعظم نے اسلام قبول کرتے ہی حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین دین حق نہیں؟ بالکل فرما حق. کیا حق مذہب پر نہیں؟ بالکل حق مذہب، بالکل ٹھیک. تو فرما اب ہم دین کی تبلیغ چھپ کے نہیں کریں، اب تو ببانگے دہل دین کی تبلیغ، اور باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد جب دین کی تبلیغ کی، اللہ وحدہ لا شریک اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف رسالت کا اعلان کیا، تو مکہ شریف میں تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اور اس کے بعد پتا لگا کہ یہ لوگ اسلام لے آئے اور یہ حضرات جو ہیں منعرف ہوئے، تو سب مسلمان اور کافر دو طبقوں میں بٹ گئے، کہ یہ مسلمان ہیں اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، اور یہ کفار مشرکین ہیں. یہ فرق حضرت فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے ظاہر ہوا، تو اس کے بعد وہ فاروق کے نام سے مشہور ہو گئے، جنہیں آج ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما کہتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کو فاروق کہا گیا. اب آئیے، اسلام قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد ان کی فضائل میں بے شمار حدیثیں جس میں کتابیں پڑھی جا سکتی. ایک روایت اس میں بڑی حیرت انگیز جس کو امام سیوطی نے نقل کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، وہی لائے، کوئی بھی عرب کا پیغام لائے. یہ حضور کی محبت دیکھیے کہ جبریل امین سے کہا، اے جبریل امین آج تو مجھے عمر فاروق کی فضیلت بیان کرو، وہ کس فضیلت کے حامل ہیں، آج ان کی فضیلت بیان کرو. جبریل امین نے کیا کہا؟ ایک تو حضور کی شفقت کے جبریل امین سے سوال کیا علیہ السلام، اور یہ کہا کہ ان کی فضیلت بیان کرو. حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر عطا فرما دے اور وہ فاروق اعظم کے فضائل بیان کرے تو اتنی عمر بھی کم ہے، فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. چلیے اب ذرا ہم تحقیق کریں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 60 برس تھی، 65-64 برس، 70-80 برس تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میں تو اختلاف ہو سکتا کہ کتنی عمر، مگر یہ سب نے تسلیم کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغی دورانیہ، اسلام کی شاعت کا دورانیہ 950 برس تھا. 950 برس تبلیغ کی. اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا، کسی نبی کے متعلق کوئی قدر ذہن میں نہیں آنی چاہیے ورنہ اسلام اور ایمان ہی چلا جائے. اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 80 یا 100، اللہ کے نبی کو جلال آ جائے. اگر رات دین میں لگا ہوں، دین حق پیش کر رہا ہوں، لوگ نہیں مانتے، جب جلال آیا رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اللہ اکبر. اور قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے سورہ نوح میں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے دربار کہ اللہ تبارک و تعالی، میں اتنے عرصے ان کی تعلیم اور اس تدریس میں لگتا رہا، کوئی نہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے. اب اس کے بعد قرآن کا وہ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو بھی زمین پر مت چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر دے. اور یہ دیکھی محبوبیت اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے، انک انتظرہم یضلوا عبادتا، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ رب کریم فرماتا نوح تم کیا جانتے ہو، تم ایک انسان، تم نے اتنی بار رکھے ہو یہ سارے ہزاروں لاکھوں کو ہلاک کر دیا جائے، ہم سے مشورہ تو کر لیا ہوتا، ہم سے پوچھ تو لیا ہوتا. رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ بلند ہوئے، ایسا سیلاب آیا، ایسا پانی آیا جیسے لگا کہ آسمان نے دروازے کھول دیے اور زمین نے اپنے دروازے کھول دیے اور سب کو بہا کر لے گیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا تھا، پانی تو اس سے اوپر تھوڑی جائے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضی بشریت کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو تو بچا لے، ان کو جواب کیا میں لئیس من اہلک، یہ تو تمہاری اہل سے ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نسب کے اعتبار پر، میں لئیس من اہلک یہ تمہاری اہل سے نہیں. ایک بات بتا دوں، بڑی چپتی ہو، یہ ہضم بہت مشکل سے ہوگی. آج کل ہم دیکھتے ہیں نام لکھا ہوا سید مذہب کچھ اور ہے، نام لکھا ہوا جعفری مذہب کچھ اور ہے، نام میں لکھا ہوا زیدی مذہب کچھ اور ہے. خوب یاد رکھیے، اگر سید ہیں تو اہل سنت میں سید ہیں. اب مذہب سے اگر آدمی چلا جائے تو نہ جعفری رہے گا، نہ زیدی رہے گا، نہ سید رہے گا، نہ علوی رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دین سے پھر گیا تو نصر قرآن کی لئیس من اہلک نوح، یہ تیری اولاد سے ہے نہیں. تو اس آدمی جس کے آگے دیکھیں نا، یہ میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، مذہب تو ان کا مسلمان اور سنیت والا نہیں، چاہے وہ جعفری لکھے، زیدی لکھنے، سید لکھے، سید السادات لکھتے ہیں، لئیس من اہلک، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور ان کی آل میں سے نہیں. یہاں تک کہ وہ بھی مر گیا، ان کی بیوی جو تھی اس نے بھی اسلام قبول نہیں، وہ بھی تباہ ہوئے. تو 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اب مجھے بتائیے، مجھے سے پوچھنے لگ جائیں مولانا آپ ذرا اپنی فضیلت بیان کریں، میں کہوں گا یہ ہوں وہ ہوں وغیرہ وغیرہ، آدھ گھنٹے تک میرا مسالہ ختم ہو جائے گا. کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں ذرا آپ اپنی زندگی کی کچھ معاملات بیان کیجئے، وہ اپنے 10-15 استادوں کے نام لے گا، حافظ قرآن، میں نے حفظ کس سے کیا، تجوید کس سے پڑھی، کتابیں کس سے پڑھی، دور حدیث کس سے کیا، بولتا رہے گھنٹہ بول لے، آدھ گھنٹہ بول لے. مگر حضرت فاروق اعظم کے فضائل جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی کوئی بیان کرتا رہے وہ عمر بھی کم پڑ جائے گی, ان کے فضائل اس سے بھی کہیں زیادہ. اپنا لگا آپ نے کتنے فضائل ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اچھا چلی یہ بات بھی سنتے چلی, بات سے بات نکل. جب آپ نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کے فضائل کتنے کہ 950 برس بھی بیان کیے جائیں تب بھی یہ عمر بھی آپ کے لیے کم. ایک یہ حدیث بھی سنتے چلیے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضور کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ امہات المومنین, نے ایک دن حضور سے ایک سوال کر لیا. بات تو کچھ اور پوچھنی تھی مگر گفتگو کا آغاز اس سے ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں, کہ اتنی نیکیاں ہوں. اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ آپ کے سامنے, آگے ہم یہ نقطہ بیان کریں. مجھے بتائیے آسمان کے ستارے کوئی شخص گن سکتا کتنے, اور پھر یہ کہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کسی کے بتائی, اتنی نیکیاں کس کی ہیں, یہ کس کا کام, میرے آپ جیسے کا کام. حضور فرماتے صدیقہ تو ہمارے گھر میں رہتی ہو, ہمیں جان ہی نہیں پائیں ابھی تک, ہم تو ایک عام انسان ہیں, ایک عام بشر ہیں, ہمیں تو کچھ دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں آتا, ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے, بس جو اللہ تعالیٰ بتاتا وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں. مگر حضور نے بدجستہ فرمایا صدیقہ وہ عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں اتنی جس نے آسمان کے ستارے. ایک بات اس میں اور گہرائی میں جائیے تو حضرت صدیقہ نے یہ سوال کیوں کیا, حضور علیہ السلام کیوں کیا. صدیقہ کا ایمان یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی گنتی حضور کے باہر نہیں ہے, ان کے علم کے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے, اور یہ بھی جانتے ہیں کس کی نیکیاں کتنی. جبھی تو سوال کیا ہے, نہیں وہی ہمارا ایمان ہے کہ کوئی چیز حضور سے کائنات میں ڈھکی چھپی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ایک شعر میں ایک کوزے میں دریا کو سمیٹ کر رکھ دیا. سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے, کائنات میں کوئی شے نہیں جو پیارے مصطفیٰ پر آیا یعنی ظاہر نہ ہو. فرمایا صدیقہ وہ عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں اتنی جتنے کے آسمان کے ستارے. ایک اور اس میں جملہ سنیے, حضور فرماتے صدیقہ بعض نیکیوں کا تعلق جلی سے ہے, بعض کا خفی سے ہے, بعض کی نیکیاں ظاہر. جیسے ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا, سب سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آدمی نمازی ہے. جب آدمی کو نماز پڑھنے دیکھو تو سرکار فرما جب آدمی مسجد میں نظر آئے آتا جاتا نماز پڑھتا ہوا اور اس آدمی کے متعلق پوچھے کہ یہ کون ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو, یہ مسلمان ہے. بھئی آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آج کل تو آپ جانتے ہیں نا پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے, سب کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جناب پھر کیا ہوتا ہے, حج کرنے میں کوئی پگڑی لا رہا, کوئی جوڑا لا رہا, کوئی یہ لا رہا وہ لا رہا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس خوف سے حج نہیں کرتے, حج کے سامان ہیں, اس خوف سے حج نہیں کرتے کہ حج میں تو 3 لاکھ روپے لگیں گے, تحفے لانے میں 5 لاکھ روپے لگیں گے, سمجھے, وہ سارے خاندان کو دینا پڑتا ہے. تو وہ ایسی چپت لگتی ہے کہ آدمی حج کرنے سے گریز. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, بھائی چپ چاپ سے پاسپورٹ دو اور دینے کے بعد چپ چاپ سے احرام باندھو اور نکل جاؤ, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا بھائی حج پہ گئے. حج سے آؤ, صدر شریعت بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات لکھی بہار شریعت کے 6ٹے حصے میں. یہ بتائیے آپ کیا کھیتی یہاں نہیں ملتی, مل جاتی, جاپان کا کپڑا یہاں نہیں ملتا. آج کل تو ویسے بھی جاپان نے بنانا چھوڑ دیا ہے, ہماری عقل یہ ہے نا کہ باہر کا کپڑا لیں, یہیں کے بیپاری اس پہ میڈ ان جاپان جانے کیا کیا لکھ کے بھیجتے ہیں, جا کر وہاں یہیں کا کپڑا لے کر کے یہیں آتے ہیں. سبحان اللہ کتنی شاندار ہمارے عقل و فہم کا حال ہے. یہ تو سب آپ کو یہاں مل جائے. فرما حج کا تحفہ ہے مدینہ شریف کی کھجور زمزم, اس کی تو کوئی مارکیٹ ہے نہیں یہاں کہ آپ کسی کھجور کے مارکیٹ جا کر کہیں ذرا 10 کلو آپ کھجور تو دے دیجیے مدینہ شریف، اس کی تو کوئی مارکیٹ نہیں کہ آپ کہیں جا کر کہیں ذرا ایک ٹب جو ہے ایک وہ یا ڈرم جو ہے وہ زمزم کا دیں. ورنہ یہ ہے اصل میں تحفہ حج کا، اس تحفے کے اگر لوگ آ جائیں تو جو لوگ غیبت میں آج تک حج نہیں کر رہے ان کو اللہ تعالی حج نصیب کرے گا. دراصل یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو دور دراز، کہا دیکھو بعض نیکی کا تعلق ظاہر سے ہے، بعض کا تعلق باطن سے ہے. کوئی آدمی باطنی میں جو نیکی کرے گا کہ میں اور کیا سمجھ سکیں اس نے کتنی نیکیاں کی، کچھ نہیں جانتا. مگر صدیقہ جانتی تھی کہ حضور دل کی گہرائیوں کو بھی جانتے، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے بڑی طویل. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہا، بیچ میں پیچھے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے کے نکل کر گیا اور بیچ میں خلا ہو گیا. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آگے کی طرف کھڑے ہوئے، بعد نماز مقتدی حضرات طرح منہ کیا، فرما سنو تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تم یہ سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ بخاری شریف میں حدیث، اسی پر ایک حدیث امام بخاری یہ نقل فرمائے. تم یہ سمجھتے ہو تو میں آگے دیکھتا ہوں میں پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں؟ سنو تمہار رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں. یہ حدیث اس کے بعد یہ بھی بخاری موجود کہ تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ امامے پگڑی یا کس کو کرتے کو کہتے ہیں؟ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. تو کیا فرمایا؟ تمہارے رکوع، تمہارے سجود اور تمہارا خشوع، جو تمہاری دل کی کیفیت ہے، وہ بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. تو آپ نے برگستہ فرمایا، جو تو فاروق اعظم جتنی نیکیاں، ان کی جتنے آسمان کے ستارے. میں نے پہلے عرض کیا بات تو کچھ اور پوچھنی تھی، مگر گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر فاروق کا یہ حال تو میرے ابا کا کیا حال؟ ابو بکر صدیق. فرما صدیقہ تیرے ابا کی تو ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر حاوی، ایک نیکی. اب اس سے اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوا. اور ہمارا یہ عنوان نہیں، مگر کہیں ذہن میں محفوظ رکھ لے کہ کوئی کمبت، کوئی بری بات آپ کے کانوں میں پھونک دے، کم سے کم اس کے شر اور فساد سے تو محفوظ ہو جائے. یہ تو دو صحابی کی ہم نے بات کی، حضرت فاروق اعظم کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی کوئی بیان کرے تو ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. اور اتنے سارے فضائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر، کیا اب یہ سمجھنے میں دشواری ہوگی کہ جب حضور کے غلاموں کا یہ حال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم نشین کا یہ حال، جو حضور کے ساتھ بیٹھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال، تو مقام مصطفیٰ کیا ہو؟ مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوگا؟ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. غرض فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات چونکہ زیر بحث ہے، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عزیزان گرامی پیدا. اب چند نکات کے طور پر باتیں آپ سن لیں اور وہ صرف ذہن میں محفوظ ہو جائیں، وقت مناسب پر گفتگو ختم بھی ہو جائے. جب آپ نے انان حکومت سنبھالا، 10 سال سے زائد عرصہ آپ نے خلافت کی، فتوحات کا تانتا بن گیا، عراق فتح ہو گیا، چام فتح ہو گیا، بسرا فتح ہو گیا، بالکل فوج نکل رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ فتوحات کا تانتا بن گیا، جہاں فوج جائے سب کو اپنے زیر نگین کرتے ہی چلی جائے. اور اس زمانے میں، بلکہ جتنے بھی مسلمان بادشاہ ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوتی تو خالی فتح کر کے نہیں بھاگتے، وہاں مبلغ بناتے، علماء کو بٹھاتے کہ تبلیغ کرو، لوگوں کو صحیح کرو وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا اہتمام انصرام ہوا کرتا. یہ سارا کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. لیجیے سال مصر فتح ہوا، سال بھر گزرنے کے قریب تھا، مصر کو فتح کرنے والے بہت مدبر، دلیر اور بڑے ہی سیاستدان قسم کے صحابی حضرت عمر ابن عاص، جن کا مزار ابھی بھی مصر میں الحمدللہ میں نے وہاں حاضری. حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا، انہیں کو گورنر بنا دیا. لیجیے صاحب ایک خبر آتی، بڑی عجیب و غریب خبر، کچھ لوگ گورنر کے پاس آ، حضرت عمر بن عاص، کہا صاحب دریائے نیل خشک ہو گیا، اور یہاں کی روایت یہ ہے کہ جب بھی دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ خشک ہوتا تو ایک نوخیز چھوکری کو لڑکی کو دلہن بنا کر اس میں ڈالا جاتا جس کو اردو میں کہتے ہیں بھینٹ چڑھانا, دریا کی بھینٹ چڑھائی جاتی. جب تب جا کر کے پانی اوپر آتا ہے, لوگ اس وقت تک متمتع یعنی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے پانی. تو اب آپ بھی ایسا اہتمام کیجیے, آپ گورنر تو کسی نوخیز بچی کو بنا سنوار کر سجا کر مرتب مسجا کر کے دریا میں ڈال دی, پانی اوپر کی طرف آ جائے. انہوں نے فرمایا اسلام سے ساری باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا, میں کسی جان کو ضائع نہیں کروں گا, میں کبھی بھی اس پر عمل نہیں کروں گا, میں اپنے امیر المومنین سے مشورہ کروں گا مجھے کیا کرنا چاہیے. سواریاں ظاہر ہے کہ زیادہ زیادہ گھوڑا تیز دوڑنے والا ایک کو بھیجا گیا, خط لکھا حضرت فاروق اعظم, وہ گھڑ سوار وہاں پہنچا. فاروق اعظم نے دو خط لکھے, ایک تو لکھا اپنے گورنر عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہ جب لوگ تمہارے پاس آئے تو تم نے یہ کہا میں کسی جان کو ضائع نہیں کروں, تم نے بالکل صحیح جواب دی, اسلام یہ ساری خرافات کو مٹانے کے لیے آیا اور یہ تم نے صحیح جواب دیا, کسی جان کو ضائع نہ کیا جائے. اور دوسرا خط پڑھنا, ہم لکھ رہے ہیں دریائے نیل کے نام, یہ خط تم دریائے نیل میں ڈالنا. دیکھیں کیا ہوتا, لیجئے صاحب اب ایک شور ہو گیا ہوگا, ایک اتنا بڑا اسکینڈل, اتنا بڑا حادثہ کہ پانی نہیں لوگوں کے گھروں میں اور دریائے نیل خشک ہو گیا, نہ کے ڈی اے کا نلکا نہ کے ایم سی کے ٹرک, کہاں سے پانی آیا, بالکل لوگ تڑپ رہے ہیں. اور یہ خبر آئی کہ تاثیر آ گیا ہے اور وہ دریائے نیل کے نام امیر المومنین کا خط لایا. تو آپ غور فرمائے, کفار مشرکین سارے مٹک رہے ہیں, سارے ٹھٹا اور تمسور کر رہے ہوں. لیجئے حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا امیر المومنین کا خط آ گیا, اپنا خط پڑھا, دریائے نیل کے نام کا خط پڑھا, یہ دریا میں ڈالا جا. سب اپنے پرائے سب کرائن سے لگتا کہ سب جمع ہوں گے. عمر بن عاص نے جب یہ خط دریا میں ڈالا, اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی یا پانی میں برکت کی کوئی دعا لکھی ہوئی تھی یا پانی یا نہر میں وسعت کی کوئی دعا لکھی ہوئی تھی؟ یہ ہے مسلم حکمران کا دبدبا جو تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے لکھنے کے لائق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط امیر المومنین عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کی جانب. او دریائے نیل, اگر تو خدا کے بغیر حکم سے بہتا, یعنی تیرے بہنے میں خدا حکم شامل نہیں, بغیر حکم خدا کے بہتا, خوش ہو جا, ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں. اور سن, اگر تو حکم الہی سے بہتا ہے تو میں مسلمانوں کا امیر عمر ابن خطاب, میں اپنے رب سے کہتا ہوں تجھے اسی طرح جاری کر دے جیسا کہ پہلے جاری ہوا. یہ خط جب دریا میں پڑھا تو کہتے ہیں کہ اتنا اوپر تک پانی آیا کہ پہلے کے نسبت کوئی 16 ہاتھ اوپر تک آ گیا. اور میرا مطالعہ بہت کم ہے, میں بہت چھوٹا مولوی ہوں کراچی کا, مگر میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس کے بعد کبھی دریا خشک ہوا ہو اور آج تک بہرا. یہ حضرت فاروق اعظم کے خط کا عزیزان گرامی دبدبا ہے کہ وہ اگر دریا نیل کو خط لکھ دیں تو وہ جاری ہو جائے. اور ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے بیان عزیزان گرامی کیے جاتے ہیں. خیر وہ آخری کی طرف آئیے, حضرت فاروق اعظم نے آخری حج کیا. ہماری آپ نے دیکھا حکمران کتنے بڈھے ہو جائیں سیٹ نہیں چھوڑتے, دو چار حکمرانوں کا حال تو آپ دیکھ چکے مسلمانوں, دیکھا 40-40 برس حکومت کرتے رہے تس سے مس نہیں ہو رہے. لیکن فاروق اعظم, یہ ہے دیانت عدالت شرافت, حج کر کے آئے, کچھ اپنے اندر کمزوری محسوس کی, اون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی اب میرے اعظم جواب دے گئے, اب میرے میں سمجھ بوجھ کچھ اٹھتی جا رہی, بجائے اس کے کہ میں فیصلے غلط کروں مجھے تو دنیا سے اٹھا دے تاکہ مجھ سے کوئی فیصلہ غلط نہ ہو کہ جس کا اثر امت پر پڑے, ساری امت پہ انتشار, تو آپ میرے آثار جواب دے گئے اور مجھے تو دنیا سے اٹھا لے. اور اس کے ساتھ ایک دعا یہ بھی کی, اے اللہ تبارک و تعالی جب تجھے موت دے تو مدینہ منورہ میں موت, اور موت شہادت کی موت عطا فرما. ہم لوگ تو شہید ہونے سے بہت گھبراتے ہیں, سمجھے آپ, 10-10, 15-15, 20-20 گارڈ رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ یہ حضرت اسرائیل کو آنے سے بچا لیں. ارے اب تو حکمران سے کہو تم تو کوئی اینٹی اسرائیل گاڑی منگا, بم پروف تو منگا لی, راکٹ پروف تو منگا لی, بلٹ پروف منگا لی, تو کوئی اور گاڑی منگاؤ کہ جس میں موت کا فرشتہ نہ لو. آج تک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, سارے وہی لوگ مارے گئے جن کے 25-25 گارڈ بھی گئے, وہ بھی ساتھ میں گیا. حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے پوچھا, کیا پیارا جواب دیا جو یاد رکھنے کے لائق, کئی حفاظتی کے اس کے ہم خلاف نہیں, تو کوئی اپنی حفاظت پہ عملہ رکھے کچھ رکھے اس کے ہم خلاف نہیں, مگر حضرت علی سے پوچھا, خارجی بڑے خبیث, حضرت علی کو مسلمان نہیں مانتے, صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے, تو انہوں نے کیا کیا, تو ان کے تعاقب میں لگے رہتے کہ حضرت علی کو کسی طرح قتل کر. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, حضرت آپ کو یہ اپنے پہرے دار نہیں رکھتے تاکہ آپ کو گھیرے رہیں اور آپ کو بچائے رکھیں فسادیوں سے؟ حضرت علی نے فرمایا, ہاں ایک میرا پہرے دار ہے, یہ تو سب جانتے کہ ہمارا معافی سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ, مگر حکمت و دانائی کی حضرت علی یہ بات. اسے کہا, حضور وہ پہرے دار کون جو آپ کا پہرا فرماتا؟ فرما وہ ہے موت, موت میری نگراں, بھئی آئے گی تو موت, کسی اور کو آنے نہیں دے گی. کیا خیال ہے, بھئی موت ہی آئے گی نا, کوئی اور کو آنے نہیں دے گی, تو یہ میرا پہرے دار ہے جو مجھے بچائے ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی شہادت کی موت مانگ رہے ہیں, شہادت کی موت مانگ رہے ہیں, یہ کتنا اچھا منظر بعد لیڈروں میں نے دیکھا, ممبر پر بیٹھے خوف خدا پر گفتگو کر رہے ہیں, چار گاٹ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, چار گاٹ ادھر کھڑے ہوئے اور خوف خدا پہ گفتگو ہو رہی. یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کر پاتے. یہ چلیے دنیا داروں کی بات دنیا داروں کے ساتھ چھوڑ, کا موت شہادت کی پہنچ گئے, مدینہ منورہ میں موت مانگی, شہادت کی موت مانگ, اور یہ کہا کہ اب میں حکمرانی نہیں کر سکتا, میرے آسا جواب دے گئے. مدینہ شریف میں پہنچے, سادگی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے جاتے, جگاتے ہوئے جاتے. ایک شخص نے ابو لولو فیروز نام تھا, یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام, یہ پانی سے چلنے والی چکی بناتا تھا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فاروق اعظم کو لکھا کہ میرے پاس ایسا جوان ہے جو پانی سے چلنے والی چکی بناتا, ان کو بھیج دیں. فاروق اعظم کا تدبر یہ کہ کسی نوخیز لڑکے کو مدینہ شریف میں آنے نہیں دیتے تھے, بڑی حکمت اور دانائی, کسی کو نہیں آنے دے. یہ اس کو, یہ حالانکہ بالکل نو عمر تھا, لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے سفارش کی, اس کو داخلے کی اجازت مل گئی. اجازت ملتے ہی یہ فاروق اعظم کے دربار میں آیا تو کہنے لگا کہ مغیرہ ابن شعبہ مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, ان کا غلام مجھ سے کہتے ہیں کتنے پیسے روز دیا کرو کما. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں, تو سنا ہے کہ تم کوئی پانی کی چکی بناتے. اس نے کیا کہا, بڑے دھیمے الفاظ میں کہہ دیا, یا امیر المومنین میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ہمیشہ یاد کریں. یہ تو چلا گیا. آپ نے مصاحب سے کہا, مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دے کر گیا اور اسی نے قتل کیا. اب جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حالت نماز میں قتل کیا, جب لوگوں نے پکڑا تو کئی لوگ اور یہ حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے. ایک عراقی کرد تھا, اس نے کمبل ڈال دیا اس کے اوپر گول جانے, تو اس نے اپنے آپ پیٹ میں خنجر مار کر خودکشی کر لی. اس کا نام تھا ابو لولو فیروز. محرم شریف شروع ہو رہے ہیں, فساد کی بات نہیں کرتا, آپ کو متنبہ کرتا ہوں, انما الاعمال بالنیات, ہر اعمال اعمال جو ہیں اس کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک طبقہ اپنی انگوٹھی میں فیروزہ اس لیے پہنتا ہے کہ فاروق اعظم کے قاضی کا نام فیروز تھا. کیا سمجھے آپ, اس سے بوز اور اناج کا اندازہ لگائیے کہ جو ایسے کمبک فاروق اعظم قبرہ کرنے والے, ان کے ہاتھ میں فیروزہ ضرور ہوگا, اور ان کا متمع نظر یہ ہے اس فیروزے سے کہ اس کا نام ابو لولو کنیت تھی, اس کا نام فیروز تھا, یہ فیروزہ پہن کر کے حضرت فاروق اعظم کی دشمنی کو جتاتے. اللہ تبارک و تعالی نے ادب کی توفیق عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے, یہاں تک کہ جب آپ کو شربت پلایا گیا وہ پیٹ میں سے نکل گیا. چند دن آپ بقید حیات رہے. اب ایام جب آخری آئے, یکم محرم کے بالکل قریب, اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, انہیں بلا کر کہا, یا عبداللہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق کے پاس جا, اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ روزے رسول میں, چونکہ یہ حجرا تھا حضرت ام المومنین کا, اس روزے میں ایک جگہ جو آپ نے اپنے لیے متعین کی ہے, آج عمر تم سے اس جگہ کی بھیک مانگتا. وہ جگہ آپ مجھے عطا فرما. حضرت عبداللہ گئے ام المومنین سے ملے, ام المومنین نے فرمایا جو صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے, یا عبداللہ تم نے جو مجھ سے یہ کہا تو آج میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دوں گی, اور جاؤ اپنے ابا سے کہہ دو کہ یہ جگہ میں نے آپ کو دے. یہ کتنا بڑا ایثار ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, کتنی بڑی قربان. خود حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں دفن ہے اور اپنی جگہ حضرت فاروق اعظم کو. کیا اب بھی یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت فاروق اعظم نے حضور کے مزار کے قریب دفن ہونا, اور حضرت صدیق اکبر علامہ امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے 16 جلد میں نقل فرمایا کہ وصیت کی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے. یہ کائے کے لیے دفن ہوئے, کیوں دفن ہوئے؟ اس لیے کہ حضور سے برکت حاصل ہو جائے, حضور کی پڑوس میں آ جائے اور وہ جگہ انہیں مل جائے کہ جس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے نازل ہوتے اور روزانہ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں, جو 70 مرتبہ صبح آ جائیں, جو 70 مرتبہ شام میں آ جائیں, قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. تو آج حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر وہ جگہ آرام کر رہے ہیں جہاں روزانہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام پڑھتے. حضرت عبداللہ نے آن کر کے بتایا, حضرت فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے, فرق بھی فرمائے, بہت بڑا مسئلہ جو حل ہو گیا. جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا. اعلی حضرت عالی بریلی سے پوچھا کہ حضرت یہ ان کے مزارات کہاں تینوں کے, تو اعلی حضرت نے اختلاف روایت بھی یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام قبلے کی جانب آپ کا منہ ہے ایسے جلوہ فرما ہے, اور حضور کی بغل میں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے اور صدیق اکبر کی بغل میں فاروق اعظم کا سر ہے. ترکیوں نے اپنی حکومت میں 3 دائرے بنا دیے تاکہ جب آپ آئیں اس دائرے کے سامنے حضور پر سلام عرض کریں, تھوڑا نیچے ہو کر حضرت صدیق اکبر پر سلام عرض کریں, تھوڑا اور نیچے ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پر سلام عرض کریں. اس طریقے سے تینوں حضرات جو ہیں وہ اس طریقے سے اس روضہ انور میں جلوہ کر, ہم نے با حدیثوں کی کتابوں میں پڑھا آخر میں ایک اور شخص دفن کیا جائے گا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے کہ جن کو اس مواضع اقدس میں دفن کیا جائے. ایک روایت ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن کر مجھے پکاریں گے تو میں ان کی بات کا جواب دوں گا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ ہے جہاں ان کو دفن کیا جائے گا. عزیزان کرام یہ کتنا بڑا انعام حضور کی ذات سے انہیں میسر آیا کہ آج وہ اس جگہ شہید ہونے کے بعد آرام فرما رہے ہیں کہ جہاں فرشتے نازل ہو کر درود و سلام پڑھتے. وقت زیادہ ہو گیا, ابھی تو ذہن میں اتنے مضامین ہیں کہ جو میں سوچ کے آیا تو وہ تو سب بھول گیا, میں کسی اور طرف لگ گیا, لیکن کم سے اس تعارف سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ حضرت فاروق اعظم کی ذات کتنی باعظمت ہے, اور ہم اپنے غلامی پر فخر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو اس شان آن بان کے عزیزان گرامی مالک تھے. اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے, انہی کی محبت میں موت وما علینا الا البلاغ.